کوئی حیا نہیں. باپ دیکھ رہا ہے بیٹی جا رہی ہے کالج جا رہی ہے بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے, ایسا لباس کہ باپ بھی دیکھنے کو شرمایا اس کو, باپ بھی اپنی بیٹی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا, ایسا لباس پہن کے جا رہی کالج کو. وہ بس نیوز پیپر میں سے ایک نگاہ ہٹا کے دیکھتا بیٹی جا رہی ہے بائک پہ, ابھی واپس سے نیوز پیپر میں دیوس کی طرح دیکھنا شروع کرتا ہے. کیا ہمت ہے اس کی بولے بھائی, وہ اپنی زندگی جی رہے ہیں, میں اپنی زندگی جی رہا ہوں, سارے خرچے ان کو دے رہا ہوں, ان کا ایجوکیشن سب کچھ کر رہا ہوں, سب خرچ کر کے اپنی جہنم کا ایندھن خرید رہا ہوں. یہ گناہ, یہ نقصانات ہیں. الامام میں ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ سے متعلق کچھ غلطیاں مسلمانوں میں عام ہیں, آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. گناہ, مسلمان گناہ کے بارے میں بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں, وہ کیا غلطیاں ہیں؟ نمبر ایک, گناہ کو ہلکا سمجھنا ہے. بہت سارے لوگ گناہ کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں, مطلب گناہ تو ہے, کیا ہے, کفر تھوڑی ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ خود ایک گناہ ہے, گناہ کو ہلکا سمجھنا خود گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایاکم و محقرات الذنوب, خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہ. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه حتى يهلكنه, اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب جمع ہو جاتے ہیں تو گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں. چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹا ہی گناہ ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد یہ ہلاک کرتے ہیں. اس کی مثال آپ نے بیان کی, کیسی مثال بیان کی آپ نے؟ کہا کمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنیع القوم, جیسے قوم ہے ایک علاقے میں اس نے پڑاؤ ڈالا تو کھانے کا وقت آیا, کھانے کا وقت آیا, کھانا پکانے کا وقت آیا. فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود, تو ہر آدمی جو لوگ گئے تھے قافلے میں, ہر آدمی نے جا کے ایک ایک لکڑی, ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لایا, ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا لایا اٹھا کے. حتی جنعوا سوادا, پھر وہ سارے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے جمع کیے گئے. فاججوا نارا, اور پھر اس پہ آگ جلائی گئی. وانبجوا ما قذفوا فیها, اور پھر اس میں جو ڈال دیا گیا تھا اس سے جو کچھ انہوں نے پکانا تھا پکا لیا. بتائیے ایک چھوٹی لکڑی ہے کیا جلائے گی, لیکن چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگر جمع کی جائیں, لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر جمع کر دیے جائیں تو اس سے بہت بڑی آگ بن سکتی ہے. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کو جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھے, چھوٹا ہی تو گناہ ہے. کسی پرائی عورت کو دیکھ لیا تو کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہے, کچھ بڑا معاملہ نہیں ہے, تو سیریس تھوڑی لینے کا رہتا ہے. کسی سے اگر ہاتھ ملا لیا عورت سے کیا بڑی بات ہے, کسی کو اگر چھو لیا تو کیا ہے. تو بہت سارے گناہ ہیں, مسلمان اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے گناہ ہیں. آج بہت سارے پڑھے لکھے طبقے میں, کالجز میں, کال سینٹرز میں آدمی اس کو بڑا نہیں سمجھتا ہے, بڑا نہیں سمجھتا ہے. یہ مسد احمد کی روایت ہے. ایک روایت میں ابن مسعود کہتے ہیں, ان المؤمن, آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے, فرماتے ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کے بارے میں ایسا ڈرتا رہتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے اوپر تو نہیں گر جاتا ہے. گناہ کے بارے میں مومن بے فکر نہیں ہوتا, وہ ڈرتا رہتا اپنے گناہ سے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان الفاجر, اور ایک روایت میں وہ ان المنافق. منافق کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں منافق کا حال یہ ہوتا ہے, یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ, کہتے ہیں منافق ایسا ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں فقال بھی ہاکتا, وہ ایسا کر کے اس کو اڑا دیتا ہے. منافق اپنے گناہوں کو کیسا سمجھتا ہے؟ بس ناک پہ مکھی بیٹھی تھی ایسا اڑا دیا اس نے, گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, یہ منافق کا حال ہوتا ہے. تو چھوٹے گناہ, بڑے گناہ, آدمی کو چاہیے گناہوں سے بچے, اس لیے کہ گناہ ہلاک کرتے, گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر دو, بہت سارے لوگ اسلامی معاشرے میں گناہ کو دیکھتے ہیں, اس سے ان کو کوئی ہوتا ہے, ان کو دکھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. بچہ اگر ناچ رہا ہے اور گا رہا ہے گھر میں تو بعض لوگ خوش ہوتے ہیں, دیکھ کے دیکھو ہمارا بچہ فلم کا گانا گا رہا ہے, گناہوں پر خوش ہونا خود ایک گناہ ہے. اللہ اور بعض اوقات فیملی پوری بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہے اور اس میں گھٹیا چیزیں بھی دیکھ رہی ہے, اور باپ آفس سے آ کے دیکھ رہا میری فیملی کتنی ایک جگہ بیٹھ کے کتنی اتنا اتحاد ہے میری فیملی میں, یہ میری ایک فیملی میں سب مل کے فلم دیکھ رہے, شرم آنا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, وہ مسلمانوں میں بے حیائی دیکھتے ہیں پھیل رہی ہے ان کو اچھا لگتا ہے, اس پہ دکھ نہیں ہوتا ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے, آخرت میں نہیں صرف دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ بے حیائی میں مبتلا ہو. اب بتائیے کیا یہ قرآن کی باتیں ہیں, یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ, تین لوگ ہیں, قد حرم اللہ علیہم الجنہ, ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے, جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کے اوپر. کون ہیں یہ لوگ؟ مدمن الخمر, شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا, شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا. والعاق, اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا, ان سے بدسلوکی کرنے والا, جنت حرام ہے ان کے اوپر. والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث, اور وہ دیوس بے غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کے بھی چپ رہے, اس پر راضی ہو جائے, چلنے دے اس کو, گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھ کے اس پر راضی ہو جائے, جنت اس پہ حرام ہے. کوشش ہی نہیں کرتا کبھی بتانے کی گھر میں, ایسے آدمی کو بے غیرت کہا گیا ہے, یہ مسند احمد کی روایت ہے. تیسری چیز, بعض لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ایک بار گناہ کرنے سے توبہ فوراً نہیں کرتے ہیں, بلکہ گناہ کو اپنے لیے عادت بنا لیتے ہیں اور گناہ کے بعد گناہ, گناہ کے بعد گناہ, گناہوں پر اڑے رہتے ہیں, اڑے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْلُ لِأَقْمَاءِ الْقَوْلِ, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. نصیحت ان کو کی جاتی, بھائی مت کرو, سنتے ہیں کان سے ایک کان سے نکال دیتے, یہ حرام ہے چھوڑ دو بھائی, ٹھیک ہے بھائی چھوڑیں گے, لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. وَيْلُ لِأَقْمَاءِ الْقَوْلِ, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنتے ہیں لیکن سنا ان سنا ایک کان سے سنا ایک کان سے نکال دیا. ویل للمصرین, بربادی ہے گناہوں پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے. الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون, وہ جو گناہوں پر جمے رہتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے گناہ کا انجام کیا ہے, جبکہ ان کو معلوم ہے یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو تیسرا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے, لیکن وہ کبھی گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, وہ گناہوں کو اپنے لیے عادت اور دین بنا لیتے ہیں. نمبر چار, بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو گناہ سے منع کیا جائے تو وہ ضد میں آ کے گناہ کرتے ہیں. منع کیا جائے, بھائی مت کر ایسا, میں تو کروں گا, ارے گناہ ہے گناہ تو گناہ میں کروں گا, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ, جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر, اللہ سے ڈر, تو گناہ پر اس کا گھمنڈ اس کو اور جمع دیتا ہے, اس کا گھمنڈ, اس کا تکبر اس کو اور زیادہ ضد پر لاتا ہے اور زیادہ وہ گناہ کرتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے, اور کیسا برا بچھونا ہے جہنم, آگ کا بچھونا کیسا برا بچھونا ہے. تو یہ سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا گھمنڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بےچارا آدمی اس کو نصیحت کرے تو وہ اس کی نصیحت کو ماننے میں اپنی بےعزتی محسوس کرتا ہے, بولتا ہے چلو جاؤ اپنا راستہ ناپو, میں جو کر رہا ہوں میں کروں گا, ہم دیکھ کے لیں گے ہم جو کرنا ہے کریں گے, یا ہم کریں گے تم بولو گے تو ہم کریں گے, غلط رہنا تو ہم کریں گے. یہ گھمنڈ کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے, یہ بھی بہت بڑی ہلاکت ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اعتراف کرے, ہاں بھائی میں غلط کر رہا ہوں, دعا کرو اللہ سے اللہ مجھ کو معاف کرے, اللہ سے دعا کرو مجھ کو اللہ توبہ کی توفیق دے, اللہ مجھ کو معاف کرے. آدمی اسے اللہ سے معافی مانگے, مانے کہ میں غلط ہوں, مانے کہ میں نے غلطی کی ہے. یہ بھی آدمی کے لیے توبہ میں مددگار ہوتا ہے, چھوڑنے میں مددگار ہوتا ہے. لیکن توکنے کے بعد اور ڈٹ کے گناہ کرنا, ایسا آدمی اب منع کرنے والے کی مخالفت نہیں کر رہا ہے, وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, یہ زیادہ بڑا گناہگار ہے. یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی گناہ کے بعد ڈٹے, اس کے اوپر ثابت کرے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے. نمبر پانچ, بعض لوگ اپنے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کو عام کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اس کو شرم محسوس نہیں کرتے گناہ کے بارے میں. ایک گناہ چھپ کے کیا تھا, لیکن گناہ کے بارے میں اللہ کا خوف تو دور کی بات, اللہ کے بندوں سے شرم بھی محسوس نہیں کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کو ڈسکس کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ کل میں نے یہ شراب پیا, کل میں نے فلاں کے ساتھ میں بدکاری کی, کل میں نے یہ غلط کام کیا. ایک بندے کو وہ نہیں معلوم تھا, لیکن یہ آدمی اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے فخر کے طور پر کہ دیکھو میں نے ایسا کیا ہے. بہت سارے لوگ نکاح کے بعد اپنی نکاح کی زندگی بیوی کے ساتھ دوستوں میں بیان کرتے, شرم کی بات نہیں ہے, بہت شرم کی بات ہے, جائز نہیں ہے. اس طرح سے ساری تفاصیل بیان کرتے ہیں, بتا رہے کیا ہوا تیرے نکاح میں, پوری باتیں بیان کرتے ہیں. شرم حیا کی چیز اسلام میں, جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات باہر دوستوں میں بیان کرے, اور اس کو جو ہے مذاق سمجھا جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسلامی معاشرہ آج کتنا برا ہو چکا ہے, آپ سوچیے کیسا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, کیسا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت سب کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے, سب کے لیے اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ, سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک معافی کا معاملہ ہے, سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کے, مجاہرین کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا, جہار یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں گناہ کرے, ثم یصبح اور صبح ہو, وقد سترہ اللہ تعالی, حالانکہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا, اس کا گناہ بندوں سے چھپا ہوا تھا, گناہ کیا اس نے, غلط کام کیا, لیکن گناہ چھپا ہوا تھا, اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا تھا. لیکن فیقول, صبح جب ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے, فیقول عملت البارحۃ کذا وکذا, آج رات میں نے ایسا اور ایسا گناہ کیا, وقد بات یسترہ ربہ, حالانکہ رات میں اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا, ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ, اور صبح ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے, اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑ کے ہٹا دیتا ہے. بعض علماء نے کہا, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, کہ قیامت کے دن بعض بندے, اللہ تعالی گناہگار بندے ہوں گے, وہ اللہ تعالی سارے بندوں سے چھپا کے ان سے حساب کرے گا, اس سے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, کہے گا ہاں میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہ چھپائے تھے, آج بھی میں تیرے گناہ چھپاتا ہوں, اور آج میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں. اس کا حساب بندوں کے سامنے نہیں کرے گا. علماء نے کہا یہ چیز اس کو نصیب نہیں ہوگی, ساری مخلوق کے ساتھ سامنے ذلیل ہوگا, دنیا میں اس نے بتایا تھا وہاں بھی ذلیل ہوگا. تو میرا ہر امتی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے, لیکن اگر آدمی اپنے گناہوں کا خود لوگوں میں تشہیر کرتا پھرتا ہے تو ایسے آدمی کا کیا ہے, ایسا آدمی اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ اس کے لیے نہیں ہوگا, اس نے اپنا پردہ خود چاک کیا, اللہ اس کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. چھ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو گناہ کا موقع ملتا ہے وہ تھوڑا بھی سوچتے نہیں, فوراً گناہ میں چلے جاتے ہیں. کہ ایک آدمی کم سے کم سوچے تو صحیح نہیں, یہ گناہ ہے, رکنا ہے, کوشش تو کرے رکنے کی. لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ سے لڑنے میں کوئی کوشش وہ نہیں کرتے ہیں, ایسے بندوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ثوبان, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت کے بعض لوگوں کو جانتا ہوں, یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تهامۃ بيضاء, خوب ڈھیر سارے اعمال لے کر آئیں گے, تہاما کے پہاڑ کے اتنے اعمال لے کر آئیں گے, نیکیاں لے کر آئیں گے. فیجعلها اللہ عز وجل حباء منثورا, اللہ عز وجل ان نیکیوں کو مٹی اور دھول بنا کے اڑا دے گا, ان نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دے گا. قال ثوبان, کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صف ہم لنا، اے اللہ کے رسول وہ کون بندے ہم کو بتائیے تو صحیح، ان کی صفت بتائیے. جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، ان کی صفات ہم کو واضح کر کے بتلائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں شامل ہو جائیں اور ہم کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں، بتائیے ہم کو کون ہیں وہ لوگ. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، یہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے اور تمہاری جلد والے ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ رات میں عبادت کریں گے جیسا تم کرتے ہو، رات میں عبادت بھی کریں گے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جیسے ہی ان کو اللہ کی حرام چیز کرنے کا موقع مل جائے وہ کبھی موقع چھوڑتے نہیں تھے، حرام کام کا جیسے ہی موقع آ گیا وہ تھوڑا بھی پسو پیش نہیں کرتے تھے، حرام کام میں کبھی وہ پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ حرام عبادت کر رہا ہے ادھر، لیکن یہاں عبادت کر رہا ہے یہاں حرام کر رہا ہے، کہ حرام میں کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، جیسے گناہ کا موقع مل گیا فوراً گناہ کر دیا، ذرا سوچا نہیں کہ گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے، کوشش نہیں کی اپنے آپ کو بچانے کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو اللہ کی حرام چیزیں اور ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی فوراً وہ حرام کام کر لیتے تھے. ان لوگوں کی نیکیاں قیامت کے دن دھول بنا کے اڑا دی جائے گی، اللہ ہم سب کی بات فرمائے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. بعض اوقات گناہ میں ایک آدمی دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے، سماج میں گناہ کرتا ہے کرتا ہے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے گناہ سیکھنے والے بنتے ہیں، ایسے آدمی کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقتلوا نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها، جب بھی کوئی قتل زمین پر ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے، پہلا بیٹا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، اس قتل کا گناہ اس کے بھی اعمال نامے میں ہوتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنَّ الْقَتْلِ، اس لیے کہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ نکالا. جو آدمی ایک گناہ کا طریقہ نکالتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے گناہ کرتے ہیں، یہ بے نمازی ہے، گھر والے دیکھ رہے ہیں یہ بے نمازی، گھر والے بھی بے نمازی، اس کو دیکھ کے اگر وہ بے نمازی ہیں ان کی بے نمازی بننے کی ہمت بڑھ رہی ہے، ان کے بے نمازی ہونے میں اس کا بھی دخل ہے اور اس کے اوپر بھی گناہ آئے گا. یہ کوئی گناہ کر رہا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں فلاں بھی کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے، اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے گناہ کرنے کی ہمت بڑھتی ہے تو ان کے گناہ کا اس پر بھی حصہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل سے اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے. کتنی سخت بات ہے، آدمی اپنا ہی بوجھ لے کیا کم ہے، دوسروں کا بھی بوجھ اس کے اوپر آ جائے کتنی سخت بات ہے. تو یہ دوسروں کے لیے گناہ میں نمونہ بننا اس کا یہ نقصان ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. بلکہ اس سے زیادہ ذلیل آدمی وہ ہے جو دوسروں کو گناہ کی دعوت دے، دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الى ضلالت کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ، جو کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، بدعت کی طرف، چلو گناہ کی طرف جائیں گے، بے حیائی کی فلمیں دیکھنے جائیں گے، چلو عید کے بعد کتنے لوگ ہیں فلمیں دیکھنے جائیں گے، کوئی ہے بدعت میں لے جا رہا ہے درگاہ پر جا کر شرکیات کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی ہے جو کلب میں لے جا رہا ہے چلو جائیں گے وہاں پر، کوئی ہے جو مسلمان کو کوئی اور غلط جگہ لے جا رہا ہے، بدعت میں لے جا رہا ہے، جلوس میں لے جا رہا ہے. تو جو بھی جس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، چاہے وہ محرمات ہوں جو ممنوع ہیں یا بدعت ہو جو دین سمجھ کے کی جاتی ہے، تو ایسے آدمی کے بارے فرماتے من دعا الى ضلالۃ، جو گمراہی کی طرف بلائے، کان علیہ من الاثم من آثام مثل آثام من تبعہ، جو بھی اس کے پیچھے چلے گا ان سب کے گناہ اس کو ملیں گے، ان سب کے گناہ کا اس پر اس کے اعمال نامے میں اساروں کے گناہ آئیں گے. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، اور گناہ کرنے والوں کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہوگا، وہ تو گناہگار رہے ہیں، ان کا گناہ اس پہ بھی آئے گا. ایک آدمی دس آدمیوں کو اگر بدعتی بناتا ہے، ان دس بدعتوں کا گناہ اس پہ بھی ہوگا اور اس کا اپنا گناہ الگ ہے. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دین کی دعوت دے تو علم کے ساتھ دے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر خود گناہگار ہے توبہ کرے, کم سے کم دوسروں کو گناہ کی دعوت نہ دے, دوسروں کو گناہ کی دعوت نہ دے. یہ مسلم کی روایت ہے. بعض اوقات آدمی دنیا میں جب مال و دولت اس کے پاس آتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. کبھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہے, اگر اس کی زندگی میں دین ہے, اگر یہ پابند ہے اللہ کی شریعت کا, کتاب و سنت کا پابند ہے, حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے, اللہ کے حکموں کو اللہ کی عبادت کو پورا کر رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے اللہ کی نعمت کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے, یہ نمازوں کو غارت کر رہا ہے, یہ حرام کاریوں میں مبتلا ہے, یہ اللہ کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے, پھر اس کے پاس مال آ رہا ہے تو یہ مال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, گھروں پہ لکھ کے لگاتے ہیں ہاذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے رضا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب فانما هو استدراج. اگر اللہ تعالی بندے کو باوجود گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں کچھ دیتا ہے, بندے کی چاہتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے, مال دولت یہ وہ عہدہ عزت ملتا رہتا ہے یہاں پر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے, وہ بندہ اور غافل ہو جاتا ہے, اور غافل ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں, ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به, جب اس قوم نے, اللہ کی نافرمان قوموں نے جب ان کو نصیحت کی گئی تھی, اس نصیحت کو بھلا دیا, اس نصیحت کو بھلا دیا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے, ہم نے آسائش کے دروازے ان پر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ, پھر جب وہ اس میں مگن ہو گئے, ان نعمتوں میں مگن ہو گئے, اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون, تو وہ حق کے بکے رہ گئے, وہ ایک دم مایوس ہو گئے, اب کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا, عذاب اللہ کا اچانک آتا ہے. اس لیے اگر دنیا میں گناہوں کے باوجود, بے دینی کے باوجود کچھ مل رہا ہے تو یہ ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کیسے راضی ہوگا بے دینی پر؟ آپ بتائیے. آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. یہ مسند احمد کی اور طبرانی کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک اور غلطی گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ گناہوں کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی, اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی, ہمارے بہت گناہ ہو چکے ہیں, اب کیا فائدہ, اب تو ہماری پوری زندگی چلی گئی. بعض اوقات بڑھاپے میں جا کر کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا معاف کرے گا اللہ, اتنے گناہ تھوڑی کوئی معاف کرتا, ایک غلطی دو غلطی معاف ہوگی. تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ کو معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ کفر ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی گناہوں کے سلسلے میں غلطی ہوتی ہے. آدمی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے آدمی کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے, اللہ سے اگر سچے دل سے توبہ کرے, گناہوں کو چھوڑ دے, تو اللہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. کیوں اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ معاف کر سکتا ہے, اللہ کی رحمت کو کون بند کر سکتا ہے؟ لیکن واقعی بندہ سچے طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے. بعض لوگوں کی زندگی پچھلی بہت گندی ہوتی ہے. اللہ کے ہاں آج پر اعتبار ہے, خاتمے پر اعتبار ہے, چاہے پاسٹ میں کچھ بھی ہو. آپ دیکھیں ایک رواج میں ایک گناہگار آدمی تھا, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, اس نے 99 قتل کیے تھے, 99. وہ ایک عابد کے پاس گیا, ایک عبادت میں بیٹھا ہوا تھا, اس کے پاس گیا, کہا میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تیری کیسے کہ توبہ, اتنا ڈینجر آدمی تو, اتنے قتل کیے تو, تیری توبہ نہیں ہے. اس کو آیا غصہ, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اس کو بھی قتل کر دیا. اور 99 کے کیا ہے, 2 ڈیجٹ کے کتنے ڈیجٹ ہو گئے, 3 ڈیجٹ, 100 ہو گئے, 100 کا عدد پورا کر دیا. لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی ہے. پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عالم کے پاس گیا, علم والے کے پاس گیا. اس نے کہا حل لی من توبہ, میرے لیے توبہ کا کچھ رستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ یعنی تیرے لیے توبہ ہے, کون بولتا ہے کہ توبہ نہیں ہے؟ توبہ ہے. ایک کام کر, یہ علاقہ اچھا نہیں ہے, یہاں کا ماحول غلط ہے, گندا ہے, یعنی یہاں رہے گا تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا. تو ایک کام کر, فلاں علاقے میں چلا جا, وہاں اچھے لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہ اور انہی کے ساتھ رہ کر تو عبادت کرتا رہے. اس آدمی نے اس بات کو لیا, تسلیم کیا اور نکلا توبہ کی تکمیل کے لیے. چلتے چلتے چلتے راستے میں اس کو موت آ گئی, مر گئے راستے میں. اللہ تعالی نے دونوں فرشتے بھیجے, رحمت کے بھی فرشتے بھیجے اور عذاب کے بھی فرشتے بھیجے, اور کہا لے کے آؤ. اب اللہ کو معلوم ہے, لیکن اللہ فرشتوں کو سکھانا چاہ رہا ہے. اللہ کی رحمت انسانوں کو معلوم ہو تو فرشتوں کو بھی تو معلوم ہو, دیکھنے ملے. کچھ فرشتے بولے ہم کو بولا لے جانے کے لیے, ہم آنے لے, بولے نہیں ہم کو بھی بولا لے, ہم لے جائیں گے اس کو. عذاب کے فرشتے لینے کے لیے آئے, بولے ہم لے جائیں گے. رحمت کے فرشتے آئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے, کیونکہ دونوں کو جو حکم دیا وہ پورا کرنے والے ہیں. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے. اس فرشتے نے آ کے کہا ایک کام کرو, تم اس کی زمین ناپو, یہ یہاں مرا ہے, جہاں سے آیا ہے وہ ڈسٹینس دیکھو, جہاں جا رہا ہے وہ ڈسٹینس دیکھو, اور جس سے نزدیک ہو وہ حساب کے لوگ لے جائیں گے. اگر بری زمین کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے, اگر اچھی زمین کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری وقت اس کا آ گیا تو گرتے وقت اس نے ایک کروٹ ادھر لے لی, فرشتوں نے ناپا تو بری زمین سے جتنا وہ قریب تھا وہ ڈسٹینس زیادہ نکلا, اور اچھی زمین سے جو ڈسٹینس تھا وہ کتنا نکلا, کم. تو نزدیک کس کے ہیں وہ؟ اچھی زمین کے, نیک لوگوں کی زمین کے. یعنی اس نے آدھا سفر اپنا آدھے سے زیادہ, اور آخری کروٹ جو تھی وہ ادھر تھی اس کی. تو اس فرشتے نے حکم دیا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں قریب ہے, رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے. علماء نے اس سے کہا کہ ایک آدمی ابھی پہنچا نہیں ہے وہاں پہ, لیکن حق کے لیے چلنے والا حق کو پانے والے کی طرح ہے. ایک آدمی کے اندر اگر سچی طلب ہو, ابھی تو پہنچا نہیں وہاں پہ, پہنچتا جاتا عبادت کرتا مرتا پھر وہ اس کے بعد ہوتا. جو آدمی سیدھے راستے کی حق کی تلاش میں نکلا ہے, اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے, وہ حق کے پانے والے کی طرح ہے, اس لیے کہ اس کی سچی طلب اس کے پانے کا قائم مقام ہے. اس کو یاد رکھیے, اس کی سچی طلب, آدمی کی طلب صحیح ہونا چاہیے. آدمی کی سچی طلب بھی اللہ کے نزدیک پانے کی طرح ہے. آدمی کے اندر توبہ کا جذبہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں اس کو رحمت کے فرشتے لے جانے لائق اس کو بناتا ہے. تو اللہ ایسا ہے, ننیا نے 100 مرڈر کیا. اس میں علماء نے کہا ایک مصیبت یہاں دیکھنے میں ملتی ہے کہ جہالت کا فتویٰ اپنے اوپر بھی بلا لاتا ہے, اور عابد پر عالم کی فضیلت یہ ہے. اس لیے وہ عابد تھا, عبادت عبادت, بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا علم, علم کے پیچھے پڑے ہیں, کیا اتنی تحقیق میں جا رہے ہیں, اتنا تحقیق مت کرو, چپ چاپ اپنی نماز پڑھو, روزے میں لگو. وہاں جان گئی اس کی خود کی, کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بات کی, اور اگر یہ مان لیتا تو مایوس ہو جاتا. تو علم کا نہ ہونا, صحیح علم کا نہ ہونا دوسرے کے لیے بے دینی اور اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور وہ عالم تھا, اس نے صحیح رستہ اس کو بتایا, اس کے صحیح رہبری کی وجہ سے اگرچہ یہ پہنچا نہیں, لیکن اس صحیح راستے پہ جانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں رحمت کا حقدار بن گیا. اللہ اتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, اللہ کی نافرمانی گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہیں, اے میرے بندو, اے نبی کہو میرے بندوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو مغفرت کر سکتا ہے, سارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے. ایک دو کی بات کر رہے ہو تو اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ انہ ہو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ تو ہے مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا. اللہ کو کچھ چاہیے نہیں, اللہ ہے مغفرت, کیوں مغفرت کرتا ہے؟ اللہ مغفرت کرنے والا ہی, اور کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا ہے کون جو مغفرت کرے گناہوں کی؟ اللہ کے سوا کون ہے؟ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اور اللہ نے فرمایا کہ انہ ہو الغفور الرحیم, وہ بڑا مغفرت کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک حدیث میں مسلم کی روایت ہے, غالباً بخاری میں بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی تو اپنی رحمت کے سو رحمت کو پیدا کیا اور اس کے سو حصے کیے, رحمت کے سو حصے کیے اور ایک حصہ مخلوقات میں بانٹ دیا. آپ فرماتے ہیں یہی وہ ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق بلکہ جانوروں میں بھی بٹا ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک جانور اپنے بچڑے پر, اپنے بچے پر پاؤں نہیں دیتا ہے, رحم کرتا ہے. جانور بھی ماں ہے, آپ دیکھیں بلی سے آپ بچہ چھینیے اس کا کیسا چلاتی ہو, پریشان ہو جاتی ہے. بچڑا چھین کے دیکھو آپ بچڑے کو, یعنی کیسا جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے. انسان تو انسان ہے. یہ اس سوویں حصے کی وجہ سے جو سارے مخلوق میں بٹا ہوا ہے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھے ہوئے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے نیک بندوں پر رحم کرے گا. اللہ وہ ہے, اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ ہو الغفور الرحیم, وہ بڑا مغفرت کرنے والا, وہ بڑا رحم کرنے والا ہے. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ, جہاں رحمت کا وعدہ کیا وہاں پر کہا وانیبوا الی ربکم, پلٹو اپنے رب کی طرف. اب تک ٹائم نہیں آیا, کب ٹائم آئے گا؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں؟ اب تک وقت نہیں آیا ہے. کب جھکیں گے ان کے دل؟ کب بڑھیں گے اللہ کی طرف؟ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ, پلٹو, مڑو, لوٹو اللہ کی طرف اور اس کی فرما بردار بن جاؤ, اس کی باتوں پر ایمان لے آؤ, توبہ کرو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون, اس سے پہلے پلٹو, اس سے پہلے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ کہ اللہ کے ہاں سے عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے. اس سے پہلے پہلے وقت آنے سے پہلے کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, اور وہ بہترین چیز جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو. اللہ کی طرف سے قرآن آیا, اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی, اس قرآن و سنت کی پیروی کرو. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً, اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تم کو معلوم بھی نہ ہو, تم کو احساس بھی نہ ہو اور تم پر عذاب آئے, اچانک عذاب آ جائے. یہ قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ نے کہا ہے. تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, اللہ سے محبت رکھے, اللہ کے عذاب سے ڈرے, اللہ کی رحمت سے امید رکھے, اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, گناہوں کے بعد اللہ سے مایوس نہ ہو, اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں پر ہمت نہ کرے. دونوں چیزیں ہیں. اللہ کی, اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے اور گناہ کرتے رہتے, یہ جاہل لوگ ہیں, یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. انبیاء ڈرتے تھے اللہ سے کیوں, ان کو نہیں معلوم اللہ غفور و رحیم ہے. اللہ کی رحمت کو دیکھ کے گناہوں کی ہمت کرنا جہالت ہے, گمراہی ہے. اور اللہ تعالی کی کہ عذاب کو دیکھ کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے. ایک آدمی کو چاہیے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ تعالی سے امید بھی رکھے, ان دونوں کے بیچ میں آدمی کو چلنا ہے. آپ سائیکل گاڑی چلاتے ہیں, بائک چلاتے ہیں, آپ کو نہ ادھر گرنا ہے نہ ادھر, بیلنس بیچ میں چلنا ہے تو گاڑی صحیح چلے گی, ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, فریکچر ہو جائے گا, دین آدمی کا برباد ہو جاتا ہے. کیسے؟ یا تو آدمی اتنا ڈرتا ہے اللہ سے کہ بولتا آپ میری مغفرت نہیں ہوگی, یہ بھی گمراہی ہے, یا پھر آدمی کہتا ہے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ کیسے عذاب دے گا, اپنے نسہارے بنا لیتا ہے, یہ بھی گمراہی ہے. دونوں کے بیچ میں آدمی چلے, اللہ سے امید رکھے، اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچے، نیکیاں کرتا رہے. اللہ نے دین کیوں دیا ہے؟ مذاق کرنے کے لیے؟ اللہ نے دین اس لیے دیا ہے کہ آدمی اس کا پابند بنے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں.